धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले तेज से कलियां चुना ले कोई चुना ले हमको किसी का डर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले हमको किसी का डर नहीं कोई जोर जवानी पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले कुछ कह ले कर ले ये संसार हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार कोई देख ले तो देख ले कोई जान ले तो जान ले कोई दोष हमारे सर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले दिन अब लगता है एक साल तेरे दिन अब मेरा है यही हाल एक एक दिन अब लगता है एक साल तेरे दिन अब मेरा है यही हाल आ प्यार कर दुनिया से डर मत दूर जा कोई जोर जमानी पर नहीं धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले हमको किसी का डर नहीं कोई जोर जमानी पर नहीं